Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Egy jó hírrel kezdjük a mai műsort, mégpedig azzal, hogy az Ericsson magyarországi kutatófejlesztő bázisát 150 fővel bővíti. 150 fejlesztő mérnöknek van munkahelye, rövidesen így 1150-en dolgoznak majd ebben a kutatófejlesztő bázisban. Arra gondoltam, hogy itt az elején beszélgessünk ennek a jelentőségéről. Miért fontos egy ilyen, hogy Magyarországon egy K+F központot fejlesztenek, ami most már hát több mint 10 éve létezik Magyarországon. Mit gondoltok erről? Például mérnök úr András? Mondjuk én részemről jól ismerem ezt a fejlesztő központot. Több volt cimborám is dolgozott ott, meg van, aki ott dolgozik. Ők valóban régóta részt vesznek úgymond a magyar szellemi életbe, egy a mérnök oldalon, szoros együttműködésbe dolgoznak az egyetemekkel. Hát én számomra ez nem egy túl meglepő hír, tehát az ő jelenlétük az már nagyon-nagyon beágyazódott itt a hazai életbe. Ebben a válságos időben fejlesztenek egy kutatófejlesztő bázist, ez meglepő, nem? Hát én szerintem nem olyan meglepő, mert szerintem a válságból való egyik kilábalásnak a lehetősége az pont a fejlesztések, tehát hogy előre menni. Már ugye nekem valaki tök laikus vagyok, hogy mit fejlesztenek és milyen irányba, hogy folyik ott a fejlesztés, mit nézegetnek? Ha jól tudom, akkor mindenféle telefonközpont és igen, rendszereit fejlesztik. Tehát mi úgy látjuk kívülállóként, hogy az Ericsson az gyakorlatilag csak telefonkészülékekből áll, pedig ez nem igaz, mert ugye a rengeteg kapcsolótól kezdve telefonközpontokon át, átjátszókon keresztül a komplet infrastruktúráját ők gyártják és fejlesztik a mobiltelefoniának, és nem csak a mobiltelefoniának, hanem a távközlésnek is. Így most ilyen nagy kinyitva ezt a fogalmat, tehát itt nem csak mobiltelefonokról, hanem egyéb kommunikációs eszközökről is szó van, tehát gyakorlatilag akár még a műholdas kommunikációban is részt vehetnek ezek az eszközök, és ezeket fejlesztik ezek a kedves mérnök kollégák. A hír alapján egyébként két területet írtak nagyon szakszerűen, a mikrohullámú hálózatokat és a hálózatmenedzsment megoldásokat. Ezeket fejlesztik itt Budapesten. És ha már itt tartunk, akkor azt hiszem, hogy jó pár évvel ezelőtt megemlékeztünk egy új programnyelvről, az Erlangról, az is egyébként az Ericssonhoz kötődik. 1150 kutatófejlesztő mérnök, ez mekkora létszám? Mondjuk egy nyugati amerikai, vagy nyugat-európai, vagy akár távol-keleti kutatóbázishoz képest. Nekem az, hogy 1150 mérnök egy helyen dolgozik, az soknak tűnik. Mert ez nem csak neked tűnik soknak, ez tényleg sok. Tehát ez nagyon nagy kapacitás, nagy bázis. Általában termelés szintű. Tehát amikor valahol termelés zajlik, akkor szoktak ilyen számokról beszélni. Egy átlagos K+F központban hány mérnök szokott kutatni, fejleszteni? Nem tudom. Attól függ, hogy miről van szó, mert hogyha olyan dolgot fejlesztenek, akkor 10-20 ember is akár sok lehet egy projektre. Ez tényleg projektje válogatja, hogy most sok vagy kevés. Itt azért a dologhoz az hozzátartozik nyilván, hogy mivel telekommunikációról van szó, ez egy nagyon összetett világ. Tehát most már ebben informatikai elemek is vannak, nagyon szép számmal, vannak távközlési elemek, ugye fizikával foglalkozó területek is, tehát azért ez egy ilyen szempontból egy erősen szerteágazó tevékenység, úgyhogy itt valószínűleg nem lehet megúszni két okos webfejlesztővel, hanem valószínűleg ide minden területről kellenek jó szakértők. Igen, meg én el tudom képzelni azt is, hogy egy ilyen szintű fejlesztéseknél már azt mondják, hogy arra is kell figyelni, hogy például talajmérnököket alkalmazzanak, hogy a különböző ott távközlési oszlopok felállításának az optimális módját, mert ezen is van mit optimalizálni, hogy minél könnyebb legyen a súlya, minél könnyebb legyen felállítani, minél kisebb legyen a fogyasztása, de a talajon is még állva maradjon. Tehát itt 1000 millió terület lehet, és ha azt mondjuk, hogy ez az 1150 ember dolgozik 60-70 különböző projekten, akkor úgy már nem is olyan nagy a létszám, hanem inkább az az érdekes, hogy egyetlen helyre van ez az egész összehozva. Nekem mindig a Manhattan terv jut az eszembe, ugye az atomóba kifejlesztés, azt hiszem, 110 ezer embert mozgatott meg, ha jól tudom, talán még talán többet is. Ugye a cégét is azért Budapesten együtt lesz a kritikus tömeg. Ez azért egy jó apropó arra, ez a bővítés, hogy ezúton is kívánjunk boldog születésnapot az Ericsson Magyarországi jelenlétének, hiszen idén 100 éve jelentek meg Magyarországon. Ez a gyártó ezek szerint már egy teljes évszázados múltra tekint vissza Budapesten. A hírsziporkákból kiderül, hogy a magyarok hanyadik helyen állnak a spam küldés világranglistáján. 85,5%-kal igen előkelő helyen állunk. Öreg user, nem vén user, vendégünk lesz Kuruc Imre, az NRC piackutatótól, akivel az 50 felettiek netezési szokásairól készült felmérésükről beszélgetünk. Telekocsi szolgáltatása mobiltelefonok segítségével? Kovács Tücsi Mihály az új ötletről. Végre valamire jó a közösségi háló. Terjednek az új típusú adattárolók. Keleti Artúr az ezzel járó új biztonsági kockázatokra hívja fel a figyelmet. Borek András a gördítősáv reformjáról beszél majd, Spányi Balázs pedig a Gmailhez ad további hasznos tanácsokat. Átszabjuk a felhasználó felületet. Végül az infószótárban Bódi Zoltán egy igazi mobilnetes kifejezést oszt meg velünk itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát szép nagy létszámban itt ülünk az asztal körül, bár többen nincsenek most itt az asztal társaságból, például a hölgy Dudás Ági nincs itt, meg az infoszótár rovatunk vezetője Bódi Zoltán sem, őt vele fölvettük a ma esti szakkifejezést, úgyhogy ezt majd később hallgathatjátok meg, de akkor bemutatom az asztal társaságot, rögtön kezdem Gróf Miklóssal, Fanyalgóval. Jó estét közvetítünk. Mellette Dragon György, hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Aztán Spányik Balázs, a PCT rovat vezetője, Chatman. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy Poblacsek. Mellettem pedig Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Ja, és hát persze Keleti Artúr, akit ugye már fölavattunk az asztal társaságunk tagjaként legutóbb. Ugye? Igen, ez már bekövetkezett. Mit is mondtunk rá, hogy te vagy a... Valami olyasmit, hogy a Netidők biztonsági őre. Biztonsági őre, igen, így van. Igen. Keleti Artúr a Netidők biztonsági őre, és itt van az asztalnál, illetve Kuruc Imre, az NRC fejlesztési igazgatója, aki eddig kutatási igazgató volt, de ezt már megbeszéltük így a múltkor, ezt a váltást. Ettől függetlenül ugyanúgy egy kutatásról fogunk beszélgetni, mint ahogy szoktunk veled. Igen. Jó estét. Mégpedig egy olyan érdekes kutatásról, ami az 50 felettiekről szól, ahogy ti a kutatásban említettétek, ezüstrókák. Ugye? Ez gondolom, hogy a hajszínnel kapcsolatos. Hát ez egy ilyen, haj. Meg nem mi találtuk ki ezt a kifejezést, szokták alkalmazni az 50 felettiekre, főleg ugye az 50 feletti internetezőkre, akiket én egy elit társaságnak neveztem egyébként el, mert kifejezetten magas iskolai végzettségű, magas státuszú szegmensről van szó. Na, innen folytatjuk majd néhány perc múlva, de előbb Dragon György hírsziporkái következnek, és előtte ajánlom a hallgatóknak a Netidők weboldalát www.netidők.hu, illetve a blogunkat netidők.poster.hu. Pár évvel ezelőtt már beszámoltunk arról itt a Netidőkben, hogy Oroszországban dolgoznak azon, hogy nagyon komoly csippeket, processzorokat állítsanak elő, és még volt egy olyan ambíció is, én emlékszem rá, hogy beérjék az amerikai chipgyártót, az Intelt vagy az AMD-t. Hát erről azóta nem hallunk, de most, ha jól hallottam, akkor az ambíciók átterjedtek Kínára is. Így igaz, a kínaiak mindenben utol akarják érni a világot, legyen az gyufagyártás vagy számítógép készítés. Ennek már lehet látni a jeleit, például a mindent elöntő tablet áradatnak a háromnegyede kínai, legalábbis amit a világ egyéb piacain is, nem a hivatalos boltokban lehet kapni, de hát nagyon sok egyéb eszköz is érkezik Mainland China-ból, ők így nevezik, tehát a kínai főországból, az anyaországból. Most pedig már érkeznek majd a kínai processzorok is, méghozzá az első igazán versenyképes processzoruk, amelyel ők szuperszámítógépet fognak építeni, az első kínai processzorokból álló szuperszámítógépet. A Longson nevet viseli, ez már DDR2-es, illetve 3-as memóriát is támogat, 1 GHz-es órajelen üzemel, és 4 processzor magot tartalmaz. Ez hát első hallásra úgy korszerűnek tűnik, de hát azért azt tegyük hozzá, hogy a igazán korszerű amerikai gyártmányú processzorok már ezen rég túl vannak, tehát azért sok-sok évvel ezelőtt már túl voltak ezen. De ezek kompatibilis processzorok? Nem, ez egy, már is mondom, egy európai cégtől, az STM Microelectronics-tól licenszelt technológia alapján készült, egy MIPS architektúrájú processzorról van szó, amelyen emulátorok segítségével futnak az X86-os programok, tehát kompatibilissé tehető, hogyha nagyon-nagyon szeretnénk. Részben válaszoltál a mostani kérdésemre, hogy milyen architektúrája lesz ennek a processzornak, mert ugye az 1 GHz mellé azért oda kell tenni, hogy milyen architektúrával rendelkezik ez, és hát hallva azt, hogy ez egy MIPS architektúrájú processzor lesz, azért az 1 GHz az nem lebecsülendő. Nagyon érdekes a dologban az, hogy ez egy 65 nanométeres processzor, tehát gyakorlatilag az igazán nagy gyártók már a 30-as érték alá kezdenek el most már menni, tehát ez mindenféle szempontból 2-3 generációval régebbinek számítana még a régi gyártóknál is. De a legérdekesebb az, hogy az új számítógép, amit ők építeni akarnak belőle, annak a teljesítménye meg fogja haladni majd az 1 petaflopsot, ami egy gyönyörű szép eredmény, gyakorlatilag ez másodpercenként több mint 1 billiárd művelet elvégzésére lesz képes, ami nem kevés. Viszont a csúcs számítógép, ami a világon létezik, amelyben amerikai gyártmányú processzorok vannak, az alig 2507 petaflopsot tud. Tehát azért még kicsit le vannak maradva ezek a kis kínaiak, de legalább az elsőt megépítették. És nagyon érdekes, hogy azt nyilatkozta erről egy kínai ilyen miniszteri biztos, hogy még egy évtized kell ahhoz, hogy a hazai piac igényeit ki tudjuk elégíteni, és még egy másik ahhoz, hogy úgy adjunk el kínai processzorokat az Egyesült Államoknak, mint most ruhát és cipőt. Néhány évvel ezelőtt volt egy kutatás, amiből azt derült ki, hogy az interneten küldözgetett elektronikus levelek 80%-a levélszemét, vagyis spam. Úgyhogy ebből a szempontból lehet érdekes, hogy mi magyarok vajon hol vagyunk ezen a világranglistán. Dicsőség Magyarországnak, komolyan mondom, negyedikek vagyunk a világranglistán, kedves hallgatóink. Ennek most mindjárt nagyon örülhetnénk, ha ez egy nagy dolog lenne, de ez borzasztó szomorú dolog egyébként. Akkor lenne jó, minél hátrébb lennénk ezen a listán. De itt arról van szó, hogy mi szórjuk kifelé a világban, vagy pedig csak így a Magyarországra? Arról van szó, pontosan. Első helyen áll Kína, 88,1%-a Kínából elküldött e-mail mennyiségnek az kéretlen reklámlevél. Mi negyedik helyen 85,5%-kal tanyázunk. Bár de akkor a statisztika legalább szerint a létszámunkhoz képest rendkívül jók vagyunk. Hát gyakorlatilag igen, de ettől még a szerver kapacitást nálunk elég jól kihasználják a csúnya bácsik arra, hogy ne csak a normális, hanem a nem normális levélforgalom is nagy legyen. A fő problémát egyébként nem igazából ez jelenti, hiszen azt már tudjuk, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni vele, hogy a internet forgalmának javarésze spamek utazgatásából áll. Az igazi gondot azt jelenti, hogy a világon minden 290. e-mail vírussal fertőzött még ma is. Tehát ez nyugodtan ki lehet számolni, hogy ebben a hatalmas nagy forgalom dömpingben nap mint nap mennyien fertőződhetnek meg, ha nem figyelnek oda, nem tartják be a megfelelő előírásokat. Itt már látom, itt jelentkezik a kollega. De még egy dolgot hadd mondjak el, és ez nagyon fontos, hogy ami egyre inkább előtérbe kerül, mint potenciális fertőző, azok a PDF fájlok. Tehát eddig a sima e-maileken keresztül próbáltak fertőzni. 2009-ben a vírusok 52,6%-a terjedt PDF-ben, most már 65%, és jövőre 76%-a várható. Tehát nagyon-nagyon gondosan ügyeljünk, ha valaki PDF-et csatolt a levélhez, azért legyünk óvatosak. 76%-a vírusos lehet, tehát azért ez azt jelenti, hogy a 3/4 gyakorlatilag minden PDF-nek, amit kapunk, legyünk, tényleg figyeljünk oda. Arthur? Ez a kutatás, ez honnan találta azt ki, hogy mi a forrás ország? Tehát ez honnan állap? Gondolom IP címből állapítottam, nem? Hát én csak annyit tudok erről, hogy ez egy Symantec-es kutatás volt. Ők rendszeresen monitorozzák a világ szervereit, gondolom a hozzájuk beérkezett vírusjelentésekből derült ez ki, hogy honnan és miként. De egyébként még annyit ehhez hozzá kell tenni, hogy még az olyan fejlett országokban is, tehát internet használat fertőzötten fejlett országokban is, mint az Egyesült Államok, Kanada vagy Anglia, ott is 80% fölött van a kiküldött levélszemét. Tehát a 85%-kal azért mi is állunk annyira nagyon rosszul. Hát, bocsánat, még egy dolgot azért ehhez hozzá kell tenni, hogy az, hogy mondjuk magyar szerverek küldik ki ezeket a leveleket, amíg nem biztosan feltételező, hogy magyar forrásból származnak. Tehát azt már régóta tudjuk, hogy Magyarország adatvédelmi szempontból, információ biztonsági, informatikai biztonsági szempontból elég rossz helyzetben van. Tehát könnyen elképzelhető, hogy itt rengeteg magánfelhasználó vagy olyan megfertőződött számítógép került gyanúba, akinek a tulajdonosa nem tudja, hogy mondjuk egy norvég valaki küldözget spamet az ő gépén keresztül. Itt most bólogatunk mindjárt az asztal körül, igen, vannak ezek a bizonyos botnetek, meg szoktuk ezeket hívni, amelyek fertőzik a magánfelhasználókat ugyanúgy, mint a céges vagy vállalati felhasználókat, és úgy átvehetik a számítógépünk fölött a hatalmat, hogy nem is vesszük észre, és nyugodtan küldözgetik ki a leveleket, miközben mi teljesen ártatlanul próbálunk szörfözni az interneten, észre se vesszük, hogy a számítógépünk termeli a levélszemetet. Van még egy hír a mesterséges intelligencia kutatás világából. Hát nemrégiben mi is beszámoltunk arról, hogy ez a bizonyos Watson nevű program megnyerte ezt az amerikai, hát mi, hogy lehet ezt magyarra fordítani? Ki tud többet? Ez a Jeopardy, mi a magyar cím? Vetélkedő. Vetélkedő. Művetségi az amerikai művetségi vetélkedőt, amiben nekem vannak bizonyos fenntartásaim, ugyanis néhány évvel ezelőtt, amikor kint voltam az Egyesült Államokban, néztem egy ilyen vetélkedőt, és az volt a kérdés, $10,000 kérdés volt, ami 2 millió forint, hogy az alább felsorolt madarak közül melyik a különböző, és akkor volt 4, amelyik, mit tudom én, csak szaladt, és 1, ami repült. Tehát ezt még egy óvodás is tudja Magyarországon, és ott izzadtak a versenyzők a tévé előtt, hogy úristen, ez a $10,000 kérdés, amit mi megfejtettünk az hotelszobában a kollégákkal. Nem, de lehet, hogy ők ornitológusok voltak mindannyian, és ketyegett az agyukba, hogy ez most vajon mi lehet ez a... Mit tudom én, milyen alkatúak közé tartozik. Hogy közülük melyik a kakuk tojás. Szóval azért én kis fenntartásokkal kezelem ezt a művetségi vetélkedős dolgot. Mindegy, ennek ellenére a világsajtót bejárta a hír, hogy ez a Watson nevű program megnyerte ezt a vetélkedőt. Ezért nálunk is vannak igen szép számmal a különböző idézőben műveltségi vetélkedőkbe, hát hogy mondjam, akik mondjuk érdemtelenül vannak ott a kamera előtt. Tény, ami tény, hogy az egyik úriember Leslie Valiant, aki részt vett ennek a programnak a létrehozásában, megkapta a számítástechnika legrangosabb elismerését, a $250,000 járó Turing-díjat. Egyébként ez a bizonyos Valiant nevű úr, ez a Harvard műszaki és alkalmazott tudományok karán tanít, főkutatási területe a számítógépek tanulási folyamata, és ez a leglényegesebb szerintem ebben a hírben, nem az, hogy ő kapott egy díjat, meg hogy $250,000. Azt tényleg gratulálunk, és egy fantasztikus dolog, hanem hogy a számítógépek tanulási folyamata kezd elsődleges lenni, nem feltétlenül az a tudás, amit föl tudtak halmozni adatbázisokban, vagy ilyen össze-vissza drótozott tudásanyaggal, hanem az, hogy a számítógép hogy képes tanulni, és azt hiszem még ezen a téren nagyon-nagyon sokat tanulhat a számítógép, hogy igazán nagy áttörést hajtson végre. Az, hogy sakkozásban, meg ilyen műveltségben megver minket, az egy dolog, de előbb-utóbb mindenben megfog, ha jól fog tanulni. Csak egy apró észrevét teszem, mi írtunk is fanyalgot néhány évvel ezelőtt arról, hogy mi van akkor, amikor majd az intelligencia leszakad a testről, mondván, hogy ez a test túlságosan kényelmetlen és túlságosan ide specifizált, ahelyett, hogy végig is elárasztaná maga az intelligencia a különböző fizikai formáit megválasztva, maga megválasztva a világegyetemet, és aztán tovább mindent, amit csak lehet. Néhány év is kiderül. Öreg user, nem vén user, és én hozzáteszem, hogy nem is netes loser, és kérdezem is Kuruc Imlétről, az NRC fejlesztés igazgatójától, hogy miért éppen az 50 felettiekre koncentráltatok a VMR.Silver című kutatásotokban? Mi nem csak az 50 felettiekre koncentrálunk, ugye a VMR kutatás ez gyakorlatilag egy nagy család, talán már itt is beszéltünk a fiatalokra vonatkozó VMR kutatásunkról, van az a VMR cool. Az a VMR cool, de van nőkre, férfiakra, üzleti döntéshozókra és a többi specializálódott VMR kutatásunk. Az, hogy az 50 felettiekre vagy, akiket így népszerű néven 50 pluszosoknak szoktak hívni, kicsit ilyen lesajnálóan, ugye tudjuk, hogy mindig kiemelik, hogy a hirdetők körében preferál 18-49 éves célcsoporton belül például milyen a TV csatornák vagy egyes tévéműsorok nézettség, és ugye az 50 plusz az kicsit ilyen futottak még kategória szokott lenni. Az, hogy őrájuk is koncentrált egy ilyen kutatás, annak pont az egyik oka az, hogy őket valamilyen módon külön szokták kezelni. Másrészt az, hogy én azt gondolom, hogy az internet szempontjából ez egy nagyon specifikus korcsoport. Nagyon alacsony, egy relatíven alacsony az internet használók aránya ebben a célcsoportban, mondjuk az 50-59 évesek körében nagyjából az egyharmada internetezik ennek a korosztálynak, 60 felett pedig ilyen 12% körül van. Ugye ezt összehasonlítjuk például a imént említett 18-49, ahol kétharmad, ugye a kétharmad ennek a korosztálynak már internetezik, a legfiatalabbak körében pedig már bőven 80% fölött van, akkor ezek tényleg nagyon alacsony arányok. Ugyanakkor viszont ez a célcsoport olyan szempontból specifikus, hogy aki ebben a korosztályban internetezik, az ugye ellentétben a fiatalokkal az a leszakadás, ha nem netezik valaki, itt az a kiemelkedés, tehát az egy ilyen kuriózum gyakorlatilag, ha valaki használja az internetet. Ennek következtében ez az 50 felettiek körében az internetezők a saját korosztályokhoz képest sokkal nyitottabb, az újdonságok iránt fogékonyabb réteg, és ez egyébként mondjuk különböző demográfiai ismérvekben, például az iskolai végzettségben is megjelenik. Nagy részük közel felük diplomás. Ugye, hogyha ezt összehasonlítjuk az átlagos internetezővel, akkor ez egy tényleg egy ilyen elit társaságnak tekinthető. Sőt, ahogy olvastam az összefoglalótból, ők, az 50 feletti internetezők magabiztosak is az interneten, a gép használat tekintetében, meg a különböző weboldalak használatát. Legalábbis ők így gondolják, tehát ezt megkérdeztük, hogy mennyire érzik magabiztosnak magukat az internet és általában a számítógép használatban, és 80%-ak azt mondta, hogy nekik ez alapvetően ezzel nincs problémájuk, tehát mondjuk a 20% az, aki valamilyen szinten bizonytalannak érzi magát. Nyilván ez egy saját szubjektív megítélés. Ugyanakkor azért azt nem szabad elfelejteni, és talán ez megint csak egy specifikuma ennek a korosztálynak, hogy még ellentétben a fiatalokkal, akik beleszülettek vagy ebben a közegben szocializálódtak, ez az 50 feletti korosztály gyakorlatilag kénytelen volt megtanulni valami teljesen új dolgot, ami tőle alapvetően idegen volt. Aktív életének jelentős részében nem volt internet, de talán még számítógép sem, vagy legalábbis ő nem tudott ezzel dolgozni, tehát valami teljesen más dolgot kellett megtanulnia, úgyhogy ezért látszanak a különbségek az ő internet használatuk, illetve mondjuk a fiatalabb korosztály internet használatában. Legutóbbi alkalommal, amikor a VMR Cool-ról beszéltünk, a fiatalok internetezési szokásairól, akkor arról meséltél, hogy a szórakozás, a kapcsolattartás nagyon fontos szempont a fiataloknál. Az idősebbeknél hogy áll ez a szempont? A kapcsolattartás például mennyire fontos? Náluk is fontos a kapcsolattartás, de ami például különbség, éppen a fiatalokkal összevetve, az az, hogy náluk nem a kapcsolattartás az elsődleges funkciója az internetnek, sokkal inkább az információszerzés. Tehát mondjuk hírek olvasása? Hírek olvasása alapvetően, illetve akár lehet valamilyen érdeklődési területtel kapcsolatos információszerzés, tehát mondjuk egy 50 feletti internetező inkább ül le azért az internet elé, hogy valamiről tájékozódjon, legyen az akár egy keresése egy információnak, vagy legyen az a hírekről való tájékozódás. A fiataloknál viszont, amellett, hogy ők is informálódnak, az elsődleges funkció az, hogy kapcsolatot tartsanak fenn másokkal. Úgyhogy ez például egy érdekes különbség a két generáció között. Amerikában kutatták ugyanígy az 50 felettieket, és ott például az derült ki, hogy az utóbbi években fölgyorsult az 50 felettieknek a csatlakozása némileg a különböző közösségi oldalakhoz, főleg azért, hogy az unokákkal, tehát a két generációval arrébb levő társadalmi csoporttal tudják ilyen módon tartani a kapcsolatot. Tudjuk mi is, hogy a közösségi oldalaknak elég komoly szerepe volt ennek a generációnak az internetre való behúzásában gyakorlatilag. Tehát mondjuk ez egy olyan alkalmazás, vagy olyan szolgáltatás az interneten, ami sok 50 felettit késztetett arra, hogy na jó, akkor most már tényleg megtanulom az internet használatát, és most már én is odaülök a gép elé, mert ez végre valami olyan volt, ami megmozgatta őket. És ott is vannak a közösségi oldalakon, tehát például ebben nincsen igazán különbség a fiatalabbak, illetve az idősebbek között, ők is jelen vannak ezeken a közösségi oldalakon, és ők is használják ezt, és amit itt András mondott, valóban akik például unokájuk van már, olyan korban vannak, ők jellemzően leülnek az unokával, és közösen interneteznek. Ez kicsit ilyen kedvező szimbiózis gyakorlatilag, hogy az unoka taníthatja adott esetben az idősebb usert, megmutathat olyan trükköket, amit ő már magába szívott gyakorlatilag szinte az anyatejjel, és az idősebbnek ezt meg tudja mutatni. Ő, az idősebb internetező pedig kontrollálhatja végül is a fiatalnak az internet használatát. És meg bizonyos kérdésekben nagyobb a műveltsége, rálátás, a tapasztalat, a bölcsessége. Így van, illetve hát ugye sokat lehet hallani arról, hogy a gyerekekre vonatkozóan milyen veszélyeket rejt az internet, és hogy nem figyelünk talán megfelelően oda a gyermekek internet használatára, nyilván egy ilyen közös internetezés során ez a probléma is megoldódhat. Van-e már ilyen kutatás, hogy a most 50 évesek, ezelőtt 10 évvel, 15 évvel hogyan használták másként, mit használtak, és most mennyiben mások, mint ők maguk ezelőtt pár évtizedben. Sajnos ilyen kutatás nincsen, azt azért látjuk, hogy a mostani 50 feletti internetezők jelentős része ezért az utóbbi pár évben kapcsolódott be ebbe. De én azt gondolom, hogy eleve ez nem csak korosztály függő, szerintem mindannyiunk internet használata nagyon sokat változott az elmúlt évek során, egész egyszerűen, mert maga az internet is változott. Tehát ugye olyan új szolgáltat, akár ha a közösségi oldalakat vesszük, 5-6 évvel ezelőtt a közösségi oldalak használata nem volt egy olyan releváns dolog, vagy egy olyan jelentős dolog, mint manapság. Úgyhogy ez tulajdonképpen minden generációra vonatkozik, hogy nagyon sokat változott az internet használatunk. Pár évvel ezelőtt egy idősebb hallgatónk félelmét hallgattam meg telefonban, aki elmondta, hogy hát azért rettenetes dolog ez az internet, mert hogyha rászokunk, akkor nem is tudunk lejönni róla, és szinte mint a kábítószer úgy működik. Nagyon sok idős emberben működik ilyen vagy ehhez hasonló félelem. De hogyan változott azoknak a szokásrendszere, akik már 50 felett rászoktak idézőben az internetezésre? Ezt is vizsgáltuk a kutatásban, de ez megint csak ugye egy megkérdezéses vizsgálat volt, tehát tulajdonképpen a saját értékítéletére hagyatkoztunk a válaszadóknak. A nagy többség azt mondta, hogy igen, számára az internet már egy olyan fontos dolog, hogyha megszűnne hirtelen egyik napról a másikra, akkor ez neki komoly változást okozna az életében. Nem tudna, ha nem azt mondja, nem tudna nélküle élni, de mindenképpen valamilyen módon ezt pótolni kellene, vagy egy egészen más szokásokat kellene kialakítani. A mindössze 5%-a volt a megkérdezetteknek az, aki azt mondta, hogy hát ön számára ez semmilyen változást nem okozna, ha holnaptól nem tudna internetezni, akkor minden menne ugyanúgy, mint eddig. A nagy többség viszont komoly változásként élné ezt meg. Ugye azt szokták még mondani, főleg a fiatalokkal kapcsolatban, hogy az internet használatnak vannak negatív hatásai, mondjuk például a könyvek olvasására, de akár más médiumok fogyasztására is. Ezt is megvizsgáltuk, és azt tapasztaltuk, hogy igen, az 50 felettiek esetében is sokan számolnak be arról, hogy bizony kevesebbet néznek tévét, kevesebbet hallgatnak rádiót, vagy akár adott esetben kevesebbet olvasnak könyveket, amióta használják az internetet. Köszönöm szépen. Alig, hanem mindannyian ismerjük a stoppolás folyamatát, amikor el akarunk jutni egy másik városba, és nincsen pénzünk, vagy éppen kedvünk arra, hogy vonattal, vagy busszal, vagy más közlekedési eszközzel menjünk, hanem egyszerűen bekéreszkedünk valakinek az autójába. Ismerjük a GPS-t is, ismerjük az okostelefonokat, és most Kovács Tücsi Mihály egy olyan ötletet ismertet velünk, ami ezt a három dolgot szépen összeköti. Egy alkalmazásnak mutattak be egy kis oktatófilmét, amit bevallom iszlem, mert végignéztem, lehidaltam tőle, és nem vagyok egyedül az asztaltársaságban, így akik azt mondták, hogy ezt miért nem találták ki még mostanáig. Vegyük egy alapvető helyzetet, én itt vagyok A városban, és szeretnék eljutni C városba. De hát mondjuk azt, hogy vasárnap van, nem megy se busz, autóm nincsen, stoppolása igen megy, hogyan lehetne ezt a 21. század internetes világában megvalósítani. Eljön egy alkalmazás, hogy az okostelefonomban én beütöm a megfelelő szolgáltatónál, hogy kérem szépen, én itt vagyok most, és megadom, ahova el akarok menni. Ezt elküldöm a rendszernek, a rendszer automatikusan leveszi ugyebár a GPS alapján a koordinátáimat, hogy én pontosan hol vagyok, és a környékbeli autósoknak kiküldi ezt, akik szintén be vannak jelentkezve erre a szolgáltatásra. Környékbeli az, aki a közelben éppen autóban ül és halad. Igen, értelemszerűen azt mondom, hogyha valaki be van jelentkezve erre egy szolgáltatásra, akkor elküldi például a GPS jeleit, hogy ő merre felé jár éppenséggel az autóval. Tehát maga a rendszer már alapból tud szűrni egy olyat, hogy ne küldje el az ország másik felén lévőknek az ajánlatot, mert akkor az emberek elég gyorsan kiszoknának ebből a szolgáltatásból, hogyha éppen megyek Műsokhoz felé, de már a 411. kislánynak a jaj, de le akarok menni a Balatonra, a valamelyik koncertre című üzenetét megkapja, hogy ez sokkal logikusabb akkor, hogyha olyan van, hogy azoknak küldi el, akik azon a környéken autóznak első körben. Ez kimegy ez az üzenet, és látja valaki más, hogy igen, hát én a C-városban vagyok, és nem is vagyok ettől olyan messze, hajlandó is vagyok ezt a kis kitörőt megtenni a másik felé, és azt mondom, leokézom, hogy hajlandó vagyok. Aki nem az, elengedi a fülem mellett, megnyomja, hogy mégsem. Na most a rendszer fogadja egy, jobb esetben két-három ilyen üzenetet, ami erről szól, hogy hát akkor én hajlandó vagyok elvinni. Ezek az üzenetek megjönnek én hozzám a kis okostelefonomra, és én a három személy közül ki tudom választani, hogy melyik az a személy, aki nekem szimpatikus, hogy engem elvigyen. És akkor őt kiválasztom, a másik kettőt negligálom, és a rendszer maga leegyezteti kettőnk között az információt, ő megkapja az én GPS koordinátáimat, egyből egy útvonal tervel az ő gépére, hogy hogyan tud oda jönni hozzám, én megkapom azt, hogy hány perc alatt érkezik oda, és eltelik az a néhány perc, föl is vesz, meglátjuk egymást, beszállunk, együtt megyünk C városig, jót beszélgetünk útközben, kiszállok, és most jön az érdekes, hogy miután kiszálltam az autóból, előveszem a telefonomat, és értékelem, hogy Józsi, akivel megismerkedtem, milyen sofőr volt. Mit tudom én, egytől ötig csillaggal. Azt mondom, hogy hát ez négy csillagot megadok neki, mert udvarias volt, normális volt, autója is rendben volt. És akkor ezzel egyúttal másoknak is ajánlom, hogyha Józsi jelentkezik sofőrnek, nyugodtan elmehettek vele. Most teszem azt, hogy egy stoppos 16 éves kislány vagyok, akinek egy nagyszőrös kamionos végigfogdosta a jobb térdét, az biztos egy nullást fog kapni, és következő alkalommal már nem lesz igazán lehetősége 16 éves kislányok térdét fogdosni, mert maga a rendszer fogja nem ajánlani, úgymond, ezeket a hívokat. Egyúttal viszont az is érdekes, hogy a sofőr is minősíteni tud engem. Mert hogyha igen, hát én ott vagyok stopposként, csupakosz ruhában, följöve a strandról vizesen, mocskosan beülök mellé, és összekoszítom a kocsiját, akkor biztos kapok egy nullást, vagy egy egyest, és legközelebb, hogyha próbálok magamnak fuvart keresni, azt mondják, hogy na öcsi, akkor innen húzzá. De ha elégedett volt velem, ad egy megfelelő találatot, gyakorlatilag kiépíthetünk egy olyan bizalmi rendszert, amivel egyaránt az utas és maga a sofőr is fölépített magáról egy olyan bizalmi állapotot, amivel rámerjük bízni magunkat egy vadidegenre az úton. Ez idáig a normális stoppolás esetében teljesen adhok jellegű volt, hogyha megállt az autó, beszállt, úgyhogy én vérbeli stoppos voltam, a 80-as éveket végig stoppoltam, és én is volt úgy, hogy már beültem egy 1200-as szakadt ladába, úgyhogy négyen ültek már benne, és kiderült, hogy a sofőrnek aznap született még a fia, és a maligál fok a vérében valamivel magasabb volt, mint a gyerek kilóinak a száma. Tehát a következő faluba kiszálltam, hogy én csak idáig jöttem, bocsi. De ezeket most már ezzel a módszerrel ki lehetne szűrni. Tücsi, hadd fordítsak egyet egy kicsit ennek a látószögén, mert ugye eddig, igen, a stoppos szemszögéből mondtad. Tudjuk rólad, hogy te magad is sofőr vagy. Igen. Te belépnél ebbe a rendszerbe? Fogadnál ilyen stopposokat? Mobiltelefonos stopposokat? Hamozás nélkül, mert én most is veszek föl stopposokat, tehát belőlem hiányzik az a mizéria, ami most az elmúlt 20 évben kialakult a stoppolás körül, hogy jaj, és ha megtámadnak engem, akkor mi lesz? Én idáig csak hálás emberekkel találkoztam, akik jaj, de örültek, hogy este hidegben, stb. Nem kellett menni, vagy volt olyan, hogy szó nélkül megálltam az útszélén menő ember előtt a két falu között, hogy gyere, ugorj be, elviszlek. Azért érdekes, mert két már létező rendszernek az összefésüléséről van szó, szóval az egyik a taxiknak a gépkocsi kérő rendszere, ahol GPS nélkül is ugyanezt csinálják, hogy Kovács Béla utca, két perc, öt perc, hat perc, és aki a legközelebb van, az ugye rányom, tehát gyakorlatilag azt a gépkocsi vezetőt találják meg, aki közel van, és fel is tudja venni az illetőt, és értékelési rendszer van az eBay-en is, tehát gyakorlatilag a taxi társaságokat házasították az eBay-el, meg a GPS-szel, és kijött ez a rendszer. Én csak azon csodálkozom, hogy ez csak most jutott az emberek eszébe, lévén ezek létező eszközök, létező technológiák, viszont önmagában a megoldás zseniális. Nekem azt tetszik legjobban ebben az egészben, hogy ugye beszélünk itt világfaluról, meg arról, hogy voltak éppen a távolságok mennyire megszűnnek ember és ember között. Voltak éppen itt is erről van szó. Hogyha úgy tekintjük ezt, mint egy nem létező, nem hivatalosan kodifikált szolgáltatást, én megtehetem például azt, hogy azt mondom mondjuk a kis telefonomon, hogy rendben van, de szállj be a benzin felébe. És ettől kezdve, hogyha statisztikailag azt nézzük, hogy az M7-esen mondjuk hány autó megy a Balaton felé adott pillanatban, hány üres hely van, akkor nyugodtan azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a közösségi közlekedés egy egészen új formája is lehetne ez a fajta módszer, ahol elfogadjuk azt, hogy voltak éppen a vadidegen sem tud vadidegen lenni, hiszen egy 7 milliárdos faluban is ismerhetem a szomszéd kontinens kovácsnéjét a legnagyobb nyugalommal. Persze, teljesen igazad van, mert egyrészt egy sofőrnél is ugye már mondhatjuk azt, hogy neki az a jó, hogy nem utazik egyedül, mert aki egész nap az utakat rója, az örül minden embernek, akivel beszélgetni tud. De tényleg felléphet ugyanaz a szempont, hogy azt mondja, hogy oké, elviszlek, szállj be egy ezressel. leokézott, leoké, puf, beszállnak, a végén fizet, és már én is jól jártam, ő is jól járt, mindenki jól járt egy adott esetben. Hát nem hiszem, hogy nem lennék biztonsági ember, hogyha így a kockázatokat nem kezdeném el feszegetni. Az egyik például az, ami engem ért, ha már az eBay-t így szóba hoztuk, az az, hogy rendeltem magamnak egy csomó nagyon érdekes DVD-t, meg Blu-ray-t az eBay-ről egy olyan embertől, akinek nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzése volt, nem érkeztek meg, egyik sem, majd az ember egy idő után eltűnt, valószínűleg nagyon sok más hasonlóan szomorú sorsú társam pénzében. Az az én kérdésem, hogy vajon hogy lehet azt megoldani, hogy egy ilyen rendszerben valaki, aki nagyon-nagyon szeretne mondjuk sokat ingyen utazni, mi a garancia arra, hogy ő magát nem tudja egy olyan szintre fölhozni, értékelésben, mindenféle ilyen hamis identitásokkal, hogy aztán már mindenki megbízik benne. És ugye ez igaz az autósokra is. Sehogy. Megmondom, sehogy, de ugyanez igaz a mostani stoppolásra is, hogy kiteszi az ember a kezét, kinyújtja a hüvelykujját, megáll az autó, és lesz, ami lesz. Erre szoktam azt mondani, hogy van egy bizonyos kockázat az élet minden területén, amit én elfogadok-e, vagy nem. És itt én úgy érzem, hogy sokkal kisebb ez a működési kockázat, mint hogy amikor kiteszem az út mellé, és már csak akkor tudom meg, hogy milyen a sofőr, amikor kinyitom az ajtót, és akkor már nem mondhatom, hogy bocs, mégsem megyek veled. Na jó, rendben, téged felveszlek. De Artur, azért ne felejtsük azért ezt, hogy amióta az internet létezik, mindig a hitünkre vagyunk utalva. Tehát az első lépés, ez mindig a hit. Mindig elképzeljük és feltételezzük, hogy igaz az, ami történik, és hát olykor ráfázunk. Mondjuk ez azóta így van, amióta a világ létezik. Igen, pont azóta, tehát Ádám óta a hitre vagyunk utalva, és azért valljuk, azért alapjaiban működik a rendszer. Kisebb nagyobb döcögőkkel, mindig vannak, akik ráfaragnak benne, mindig vannak, akik szórakoznak vele, és a kiskapukat keresik, és a rosszat akarják, de azért működik a rendszer. A Netidők biztonsági őre Keleti Artur ma este is egy új típusú biztonsági kockázatot hozott nekünk a műsorba, de szerintem kezdjük onnan a történetet, hogy mik is azok az új típusú adattárolók, amikről szó van, vagy szó lesz. Eddig ismertük a flopikat, merevlemezeket, és most ez a rendszer megújul. Hát megújul, ez egy úgymond régi újdonság, hiszen azért flash drive-okat, a fényképezőgépekbe pendrive-okat használunk ma is, meg rohangálunk ilyenekkel. Hétköznapi eszközök már. Hát igen, mondjuk így, mondjuk, mint a bicska vagy a csavarhúzó, tehát hasonló. De azért itt vannak változások, ugyanis ugye az egész elv a dolog mögött, hogy miért kell nekünk egyáltalán ilyen memória, az nem csak az volt, hogy lehessen miniatürizálni, hanem az is, hogy hát ha láttatok már Winchester belülről egy háttértárat, ott azért ez valami fantasztikusan elkészített eszköz. Tehát itt azért a fölött a diszk fölött, a fölött a lap fölött olyan magasságban siklik ez a fej, ugye hallottam nemrég egy szakértőnek a példáját erre, hogy mintha egy jumbo jet gép 1 milliméter magasra repülne a föld fölött. Tehát gyakorlatilag egy porszem 3-szor akkora, vagy 10-szer akkora, mint a fejnek a feje maga, az apró kis vége. Tehát magyarán nagyon érzékenyek ezek a meghajtók, és ezért kell őket lecserélni szépen lassan majd ennél gyorsabb és biztonságosabb adattárolókra. Na igen ám, csak ugye ahogy elkezdenek duzzadni a flash drive-oknak és USB drive-oknak a kapacitásai, úgy egyre inkább szeretnénk őket betenni a számítógépeinkbe, tehát ne csak kívül legyen, hanem már belül is, úgyhogy most már az új számítógépek közül nagyon sok mindenféle mozgó alkatrész nélkül jelenik meg a piacon, vagy legalábbis ebben a részében semmi nem mozog. Viszont ennek úgy tűnik, hogy ausztrál kutatók megtalálták a problémás oldalát is. Az a probléma alapvetően, hogy ezekben a memória tárolókban kicsit máshogy szerveződik az információ, mint a hagyományos mágneses tárolás esetében, és éppen ezért, nem belemenve a nagyon mély részletekbe, amikor mondjuk törölni akarunk egy ilyen kártyáról, akkor a törléskor az ott lévő információ még az is lehet, hogy egy másik területre másolódik át ezen a memóriakártyán. Hadd ne menjek bele nagyon részletekbe, hogy ez miért történik meg, de ez bekövetkezhet, és törlésre kijelölődik. Egyébként hasonló dolog elő szokott fordulni a mágneses adathordozóknál is, viszont ebben az esetben a törlésre kijelölődés után egy valódi úgynevezett megsemmisítő törlés hajtódik végre ezekben a memóriakártyákban. Miért érdekes ez? Azért érdekes, mert eddig a mágneses adathordozóknál volt esély arra, hogy egy ilyen törlésszerű folyamat után visszanyerje az ember az információt. Nagyon sokan élnek ebből, akik ugye megpróbálnak a véletlenül letörölt vagy megsemmisült adatokhoz hozzájutni. Itt viszont ez nem lehetséges, mert egy olyan elektronikus kisütés történik, ami valóban megsemmisíti az információt. És ez miért olyan nagy probléma, hiszen az jó dolog, ha az ember valamit le akar törölni, akkor azt nagyon gyorsan letörölje, és az tényleg ne legyen már ott soha többé. Ez azért nagy gond, mert vannak olyan szakértők, többek között én is ilyen vagyok, akik biztonsággal foglalkoznak, és azt szeretnék, hogyha egy információt vissza szeretnének nyerni akár törölt állapotból, akkor azt meg tudják tenni. Mert nekik fontos az, például, amikor bizonyítékokat gyűjtenek. Nem tudom, tudjátok-e, de vannak olyan szakértők, akik azzal foglalkoznak, hogy mondjuk egy bírósági ügy kapcsán, vagy egy rendőrségi ügy kapcsán lefoglalnak eszközöket, és azokat megpróbálják, úgy, mint a nyomrögzítők ezekben a filmekben, megpróbálják valamilyen módon tárolni. Később a bíróságon föl lehet se használni. Na igen ám, csak ezek az eszközök pontosan azért, hogy magukon helyet tudjanak csinálni az új fájloknak, meg állományoknak, amit föl kell írni, automatikusan törlik azokat az információkat, amiket a felhasználók törlésre jelöltek ki. Na most ennek az lesz a végeredménye, hogy 3 percen belül, ezt írták a kutatók a tanulmányban, az összes ma ismert flash drive, vagy ilyen SSD memória törli ezeket az információkat, addig pedig a szakértők nem tudnak hozzájutni. És ez olyan, mintha a lakásban a büntény helyszínén maga a lakást takarítana el a gyilkosság pontosan után. Ez történik. És eltűnnének például az új lenyomatok a falról. Így van, pontosan ez történik. Tehát magyarán én, mint biztonsági szakértő, nem tudok beavatkozni ebbe a folyamatba. Ugye az egésznek a legszörnyűbb része, hogy ezt ezek a kis memória tárolók saját maguk csinálják. Tehát nem is az operációs rendszer, nem valami fölött álló alkalmazás, hanem ők saját maguk ezt elintézik, anélkül, hogy engem megkérdeznének róla, hogy egyáltalán ezt szabad-e megtenni. Mit tudsz te csinálni, mint biztonsági szakértő ezzel a problémával? Hiszen ha elveszett az adat, akkor elveszett. Vagyis akkor vége, ha átálltunk ezekre az új eszközökre, akkor nincs tovább nyomozás a számítógépes eszközökön. Most semmit nem tudok csinálni. Épp ez a szörnyű benne, hogy nagyon gyakran az ilyen ügyekben más esélye nincs egy biztonsági szakembernek, amikor fölkérik mondjuk szakértésre, csak az, hogy hoz egy digitális bizonyítékot a bíróság elé. Ez egyébként Magyarországon amúgy is egy nehéz ügy, valamit digitálisan bizonyítani, egyébként valóságban is, de digitálisan aztán pláne. Na most, hogyha magától elkezdenek az adatok korrodálódni, ahogy ezt hívják egyébként a szakirodalomban, akkor végképp semmi esélyem nincs, hogy egy adatot visszanyerjek, és ugye akkor itt még ebben a dologban az is benne van, mi van azokkal a felhasználókkal, akik nem bűnöznek, csak egyszerűen elvesztették az adataikat. Ma nagyon-nagyon sok ilyen törölt, elromlott, ilyen-olyan Winchesterrel állítanak be emberek adatmentőkhöz, akik megpróbálják a családi fotókat visszanyerni. De úgy néz ki, hogy ezek az új memóriakártyák, ezek ilyen szempontból sokkal-sokkal nehezebb diók lesznek majd. Mit lehet akkor tenni, vagy lehet egyáltalán bármit tenni? Lehet-e megfogalmazni ajánlásokat, hogy hogyan alakítsák át ezt a szerkezetet? És egyáltalán, hogyha van ilyen ajánlás, akkor végrehajtják-e a gyártók? Érdekük-e? Én úgy tudom, ma nincsenek még ilyen ajánlások. Láthatóan az elmúlt 1-2 hónapban merült fel ez valódi problémaként. Valószínűleg az lesz a vége egyébként, hogy meg fogjuk kérni a gyártókat, hogy legyenek olyan kedvesek, az ilyen folyamatokat valamilyen kontroll, valamilyen ellenőrzés alatt hajtsák végre. Tehát legyen befolyásunk arra nekünk felhasználónak, operációs rendszereknek, programoknak, hogy ezt a törlési folyamatot befolyásolják. Ez kell legyen a vége. Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy a mobil internet korát éljük, amikor úton útfélen használjuk a telefonunkat, számítógépünket, laptopunkat arra, hogy útközben is internetezzünk. De a hozzáférés módja az elég változatos. Emlékszünk, hogy 15 évvel ezelőtt a mobiltelefont már hozzá kapcsolhattuk vezetékkel az akkori számítógépekhez, de mára már újabb technológiák is léteznek, az egyikkel foglalkozunk most az InfoSzótárban Bódi Zoltánnal. Igen, és 15 évvel ezelőtt még az volt a természetes, hogy a számítógépen internetezünk, és a telefon és a számítógép között ilyen adatkapcsolat létezik, maximum névjegykártyákat, meg ilyeneket cserélgetünk. Hát manapság a helyzet inkább kezd megfordulni. De egyszerű is volt, hogy hozzá kapcsoljuk a telefont a géphez, és kész, működött az internet. Nagyon. Hát élveztük annak idején 15 évvel ezelőtt is ezt a lehetőséget. Viszont most előállt az a helyzet, hogy egyre konvergensebb technológiákat tartunk a kezünkben, egyre inkább olyan eszközeink vannak, amelyek tulajdonképpen mindent tudnak, de egy picit hibázik a dolog. A következő történt velem a múlt héten, vonaton ültem, és eszembe jutott, hogy gyorsan meg kell írnom egy szöveget, és azt publikálni az interneten, egy szerkesztő felületen keresztül. Volt nálam egy notebook, és volt nálam egy androidos okostelefon, amelyik internetképes volt. A notebook nem volt internetképes, mert nincsen hozzá ilyen mobil internet előfizetés. A telefonomban meg van. Gondoltam, hogy egyszerű összekapcsolni a két eszközt, mert szöveget szerkeszteni mégiscsak a laptopon keresztül kényelmesebb. És akkor e-mailen elküldöd azt a szöveget. Illetve rögtön belépek az interneten abba a szerkesztő felületbe, ahol publikálnom kellett volna azt a szöveget. Summa summarum, a telefonom ugyan elérte az internetet, de nem tudtam összekapcsolni a számítógéppel, és a telefonomon azt a hosszú szöveget nem tudtam volna megírni, mert azért egy érintőképernyős okostelefont mégsem arra találtak ki, hogy szépen kulturáltan megformázott nagyobb terjedelmi szövegeket írjon vele az ember, bár elvileg alkalmas rá. Erre született egy alkalmazás, amelyik egyébként nem csak androidos, hanem BlackBerry is, meg iPhone-os, meg mindenféle szimbiános okostelefonokon is elérhető, különböző változatokban, és ennek a neve, szép angol kifejezés, Tether, magyarul... Itt a közepén hallom a TH-t. Igen, ilyen kis pöthe. TH, mint az angolban TH-val írjuk le, igen, és kicsit nehézkes a magyarnak ezt kiejteni. Vagy T-t mondanak helyette, vagy S-t mondanak helyette, teaser mondjuk. Azt jelenti ez a szó, hogy kipányváz, kiköt, odaláncol, láncra köt. Hozzákapcsol? Annak egy kicsit erősebb változata, igen, kifejezetten benne van a szemléletében ez a kikötés, kipányvázás. Hozzáláncolás. Ugye? Hozzáláncolás, igen. Uh-huh. Ez az alkalmazás arra való, hogy a segítségével az arra alkalmas telefonunkból egy internet hozzáférési pont válik, vagy vezetékes USB kábelen keresztül, vagy fejlettebb alkalmazásokban az erre alkalmas eszközökkel, akár vezeték nélkül, tehát Wi-Fi hotspotok, Wi-Fi forró pontok, tehát hozzáférési pontokat tudunk varázsolni az eszközünkben. Nagyon jó, nagyon praktikus dolog. Visszatérve a kifejezésre, a tether, tehát azt jelenti, hogy kipányváz, kiköt. Tulajdonképpen értelmezhetjük úgy ezt a kifejezést, hogy a telefon hozzáfér az internethez, a számítógép meg nem, és ebből a célból van összekötve a két eszköz. Ha ez az összekötés, ez az összeláncolás megpattan, akkor a számítógép már nem éri el az internetet, csak a telefon. Tehát valami ilyesmi lehet a hátterében. Érdekes egyébként, hogy a kifejezés neve, tehát a tether, az benne van a legtöbb ilyen alkalmazásnak a nevében is. Hát aki már járt Android marketen, vagy a különböző okostelefonok operációs rendszereihez tartozó piactereken, akkor látható, hogy milyen elképesztő neveket adnak bizonyos alkalmazásoknak. A tether alkalmazásoknak a nevében biztos, hogy benne van a tether. Van egy olyan, ami csak ebből áll, vagy tether for Android, tehát tether for root users, tehát akik rootolnak, azoknak külön tether alkalmazás. De mindegyikben benne van, tehát a funkció neve, az egy valamilyen fantázia, nem egy metaforikus név, és az belekerül tulajdonnévként az alkalmazások nevébe is. Úgyhogy tovább hullámzik ez az egyébként. Nekem annyira nem tetsző név, de hát mindegy, másoknak meg biztos tetszik. És ami még érdekes, hogy nekem van az asztalfiókomban egy már nem használatos, régi-régi, még ilyen félig okos, már nem nagyon buta, de még egyáltalán nem okos szimbiános telefonom, amelyik tényleg régi már 4-5 éves, és az eleve tudta ezt a funkciót, hogy összedugtam az USB kábellel a telefont, meg a számítógépet, és probléma nélkül azonnal fölment a számítógép a telefonon keresztül az internetre, csak akkor ezt még nem hívták tízszörnek, legalábbis a magyar nyelvterületen. Ahogy utána néztem, nemzetközileg ez régóta így neveztetik, csak nekünk ez olyan olyan újdonság most. Az az érzésem, hogy Magyarországon nem is fogjuk így hívni. Tehát annyira nehéz nekünk kimondani ezt. Nyilván azok számára, akik meg egyáltalán nem beszélnek angolul, azoknak még nehezebb. Csak a funkciónak meg ez a neve. És igazából nem nagyon tudunk rá jó magyar kifejezést. Úgyhogy lehet, hogy mégiscsak ez marad, vagy pedig valahogy körülírjuk. De mindenesetre az alkalmazások nevében biztos, hogy benne van. Az a gyanúm, hogy majd a mobil szolgáltatók fognak találni egy kifejezést, ami könnyebben használható, jobban leírja és magyarosabb. Tartok tőle, hogy túlnő ez a mobil szolgáltatóknak a hatáskörén, hiszen ott van a marketeken, a piactereken ez a sok szoftver, illetve a különböző operációs rendszerektől függően, és azoknak a verzió számától függően már alapfunkcióként, alapszolgáltatásként is bele van építve. A 2.2-es Androidban már alapszolgáltatás a teaser funkció, egyszerűen be lehet kapcsolni, nem kell hozzá semmit letöltögetni, semmit megvenni, meg kifizetni. Az InfoZotárban az utóbbi hetekben elég sokat beszélgettünk az érintő képernyők különböző technológiájáról. Hogyan kell mondjuk nagyítani, meg kattintás helyett koppintás, és hogyan fogjuk elnevezni ezeket a jellegében új kifejezéseket. Borek András most nem az érintő képernyőkkel foglalkozik, de mégis a felhasználói felület egy nagyon fontos részével, ami most úgy látszik, hogy elkezd reformálódni. Annyiban mégiscsak az érintőképernyőkkel fogunk foglalkozni, hogy gyakorlatilag az ihletet pont az érintőképernyős eszközök adták, ugyanis hogyha valaki ilyet tapogat, akkor azt veszi észre, hogy bizony azokon nem látszik a gördítő sáv. Meg azok az elemek is egyre kevésbé vannak jelen, amit megszoktunk a operációs rendszerbe, tehát gombok, meg bezáró gombok, ilyenek egyre kevésbé vannak jelen. Így van, és ez föltűnt másoknak is, és elgondolkodtak, hogy a hagyományos ablakos asztali operációs rendszereken ugye, mi a fenét keres egyáltalán a gördítősávot. Ahogy csökkennek ezeknek az eszközöknek a mérete, ugye a különböző ilyen netbookoknak, tehát mindent próbálunk miniaturizálni, úgy egyre jobban zavaró lesz ez. Tehát aki nem 38-szalos monitor előtt ül a gép előtt, az bizony előbb-utóbb azt látja, hogy megint egy alkalmazást, a felső egyharmadot elveszi a menüsor, oldalt elvesz egy jó részt a gördítősáv, amit egyébként nagy ritkán tapogat, mert mindenki vagy a tapipad oldalán húzogatja már a kezét, és akkor azzal görget, vagy a görgős egérnek a görgőjét pisztergálja, nem fogja oda húzni az egeret, megfogni a csúszkát, és azt rángatni, mert ez fölösleges mozdulat. Tehát valahogy értelmét veszítette az évek folyamán ennek a gördítősávnak az ott léte. Mindazonáltal egyébként... Egy funkciója van? Látjuk, hogy hol tartunk a szövegben például. Így van, és egyébként akik írtak mindenféle megjegyzést ehhez a technológiai újításhoz, azok majdnem mindenki, aki valamilyen kritikával akarta illetni ezt a dolgot, azt mondta, hogy na jó, de hát láttuk, hogy milyen hosszú a dokumentum, és mennyit kell lefelé görgetni. Jelzem egyébként, hogy itt is megmarad azért egy nagyon vékony vonallal jelzi, hogy milyen hosszú a dokumentum, és mennyit lehet görgetni, de maga a dolog az pofon egyszerű, gyakorlatilag az ablakon nem látunk gördítősávot. Viszont ahogy az egeret kezdjük odahúzni a gördítő sávhoz, ahol az volt, egyszer csak hoppá, előugrik egy ilyen, előtűnik a semmiből egy ilyen gördítő, amit ugyanúgy tudunk húzogatni leföl, mint a hagyományos gördítősávokat. Ezen felül a gombok, tehát ez a két kis nyíl, ami rajta van, az is egy kicsit újfajta értelmezést kapott, mert ez inkább átvette a lapozás funkciót, tehát hogy egy oldalt lejjebb vagy följebb görget szemben ugye a korábbi megoldásnál, amikor nyomkodtuk a kis nyilakat, és ez kvázi egy sort, vagy valami előre definiált, de apró méretet gördített csak le vagy föl, vagy jobbra, vagy balra az egész ablakból. Tehát nagyon érdekes, hogy most jutott valakinek eszébe. Voltak egyébként szakírók, akik hozsannázták úgy a dolgot, hogy a fene egyen meg, ez legalább olyan egyszerű, mint a fajék, hogy ez eddig miért nem jutott valami ergonomusnak az eszébe, mert tényleg erre csak akkor van szükségünk, amikor oda nyúlunk, tehát amikor nem piszkálunk arra felé, akkor mi a fenének foglal pixeleket az értékes képernyőnkből. De ez egyébként nem csak, nem csak a kisképernyőkén jellemző, én elvinném pont a másik végére a dolognak, tehát tipikusan nagy képernyőn egy csomó olyan alkalmazás van, ami úgy van, arra van felkészítve, hogy előbb-utóbb annyi dolgot fog kirakni a képernyőre, hogy görgetni kell, ergo már rögtön kivágom oda a görgető sávot, és akár kell, akár nem, az ott van és foglalja helyet. Egyszerűen nincsen rá szükség. És tényleg az a zseniális ebben, azért megnéztem a videót, és letettem a hajam tőle, hogy úgy van megcsinálva a jelzés, az, hogy hol tartunk a dokumentumban, hogy az abszolút nem viszel helyet magával az ablakból, tehát az ablaknak azon a gyakorlatilag a csicsa, a design részén van 3 pixel színes csík, ami mutatja azt, hogy hol tartunk benne, és attól függően, hogy ez egy ablak, ami nem a teljes képernyőn van megnyitva, akkor ez a kicsi gördítő bigyó, ez a gyakorlatilag az ablakon kívül jelenik meg, tehát még ekkor sem takar bele az ablak tartalmába, ha pedig a teljes képernyőre van megnyitva az ablak, akkor úgy jelenik meg, hogy belül, de akkor is csak addig takar és fog bármennyi helyet, amíg ott van az egerünk, és amíg el nem visszük onnan. Másik érdekes aspektus ennek a dolognak, ugye, hogy az operációs rendszerek most úgy vannak kialakítva, hogy vannak, amelyek tapogatós gépekre vannak optimalizálva, és vannak, amelyek nem tapogatós gépekre vannak optimalizálva. Ezzel a fajta megoldással egyébként elérhető az, hogy gyakorlatilag egy kóddal lehet ugyanúgy tapogatós gépre is az operációs rendszer telepíteni, meg a hagyományos gépekre is. Erről nekem csak az jutott eszembe, hogy kicsit hasonló a gördítősáv a caps lock billentyűz, aminek ugye nemrég azt hiszem világnapja is volt. Ugye szerintem ember nincs, aki használja, ugyanakkor hatalmas helyet foglal a billentyűzeten, úgyhogy de hát hozzászoknunk, hogy ott van, úgyhogy valószínűleg hiányozna mindenkinek. Nekem nem, az biztos. A látványa. Én is meg fogom ünnepelni a gördítősávnak az eltűnését, először is, mert borzasztó a neve szerintem. Másrésztről pedig azért, mert aggódva szoktam figyelni, amikor megjelenik egy dokumentum, amit nem akarok elolvasni, hogy az a kis vacak, ami benne van, azt hiszem talán az a csúszka, ha jól emlékszem, igen. Az a kis vacak, az a csúszka, az mennyire fog összemenni? Mert ebből derül ki mindig, hogy milyen óriási dokumentumot kell nekem elolvasni, és izgulok mindig, hogy ne állj meg, ne menj tovább, ne menj, és a végén olyan pici lesz, hogy már alig látom, és ebből tudom, hogy egész este ezt fogom olvasni. Az a rossz hírem, hogy ez tovább is ott lesz, mert ez a bizonyos 2 pixeles színes csík, ez gyakorlatilag ezt kiváltja, ezt a funkciót, tehát azon lehet látni, az pont ugyanígy összemegy, amikor megnyitod a hosszú dokumentum. Visszatérve, ugye a tapogatós felületen pedig ez úgy fog állítólag majd kinézni, hogy az ujjunk húzogatásával tudjuk a dokumentumot tekerni, de ha nem akarunk élni ezzel a lehetőséggel, és a kezünket kivisszük a szélére a dokumentumnak, vagy annak az ablaknak, ahol tekernek, akkor megjelenik ez a csúszka vagy gördítő, de viszont olyan szélességben, ami az ujjunkra van optimalizálva, tehát nem kell majd azt, hogy a műkörmöt kireszelni nagyon hegyesre, hogy az ember el tudja találni a kis képernyőn a kis pár pixelnyi felületet, tehát mindenféleképpen alkalmazkodni fog tudni majd ergonómiailag az új eszközökhöz. Egyébként ez, hogyha minden igaz, akkor az áprilisi Ubuntu-ban benne lesz, és a megfelhasználók is örülhetnek, ugyanis az új asztali operációs rendszer verzióba, ami a nyára terveznék megjelentetni, abba is bekerül ez a megoldás. Spányik Balázsról a múlt héten már kiderült, hogy Gmail felhasználó. Most ezúttal folytatja az ehhez a levelező rendszerhez kapcsolódó tippek és trükkök sorát, de először is kiderül, hogy nem csak Gmailt, hanem Chrome böngészőt is használsz. Igen, egy ilyen furcsa átmenetben vagyok éppen, amit próbálok a Firefox-ra látszokni a Chrome-ra. Miért? Ez is egy nagyon jó kérdés, és magamnak is föltettem már többször a dolgot. Én nagyon szerettem a Firefoxot igazán sokáig, és az egyik oka mindenképpen valószínűleg az, amiről talán pár műsorral ezelőtt beszéltünk, hogy a Chrome ugye minden hónapban kijön egy fő verzió, és éppen most márciusban már a 10-esnél tartanak, és éppen ezért jelentette be a Firefox, hogy még idén eljutnak a 7-ig, hogy nehogy ők is lemaradjanak ebben a hihetetlen hülyeségben. Tehát, hogy valószínűleg azért egyrészt a Firefox mostani kommunikációja nem fest túl pozitív képet a Mozilláról, az alapítvány és az ő munkájukról, mert hogy folyamatosan csúsznak, és nem történik semmi gyakorlatilag a Firefox körül. Még a Google Chrome körül az ember folyton azt érzi, hogy egyrészt maga az egész böngésző kialakítása nagyon kedvező, nagyon jól néz ki, egy csomó nagyon jó pofa ötlet van benne, másrészt pedig mindig történik vele valami. Tehát ezzel, hogy havonta gyakorlatilag tudnak gurítani valami újat. A mostani márciusi verzióban például belekerült az új JavaScript motor, ami irgalmatlan gyors lett, tehát valami 50-60%-kal gyorsítja az alkalmazásokat, és tipikusan például a Google alkalmazásaiban nagyon nagy szerepet kap a JavaScript, úgyhogy... És hát miután ugyanaz a gyártó a Gmail esetében igen, gondolom, hogy az integrációnak könnyű lehetősége van. Igen, és nyilván más előnyei is vannak. Nagyon ügyesen átpofozták benne a beállításokat, beállítóképernyőt sokkal könnyebben lehet használni, és megoldották saját házon belül gyakorlatilag az eltárolt jelszavaknak a szinkronizálását, úgyhogy most már ehhez sem kell buta külső ilyen kiegészítőket használni, mert innentől kezdve ezt magától tudja a böngész. Úgyhogy tényleg azt látni, hogy a Google azért töri a fejét, és le tud tenni minden hónapban valami érdekes dolgot, hogy nem is minden hónapban, mondjuk minden második, harmadik hónapban valamit az asztalra, amitől fölcsön az ember szeme. Egy nagy gond van, hogy fejlesztő eszközök területén óriási hiányosságok tapasztaltok, tehát kénytelen vagyok bizonyos dolgok, főleg izénél munkánál visszamenni a Firefoxhoz és azt használni, de minden egyéb területen viszont próbálok már átszokni rá. Nézzük akkor a Gmailt. Én még annyit szerettem volna ezt hozzátenni, hogy miért használok Chrome-ot sokszor Firefox helyett, azért mert rengeteg ilyen server, public domain, egyéb programot használok a munkám során, amelyek általában vagy felajánlják, vagy ha nem ajánlják fel, akkor úgy a háttérben telepítenek ilyen-olyan sávokat, és ezt a Chrome-ba nem telepítik, hanem a Firefox-ba telepítik, és a Firefox-om így néhány hónapon belül úgy néz ki, mint egy 80 éves nyugdíjas, aki a kis járókeretével próbál előre haladni, ezzel szemben a Chrome hasít, mint egy 12 éves a rollerével, és hát így lehet találgatni, melyik böngészét használ ilyenkor szívesebben az ember, azt, amelyik hasít. Na, a sebességen túl nézzük meg, hogy milyen praktikumokat kínál a Gmail felhasználóknak a Chrome. Van egy zseniális Gmail, egy Chrome kiegészítő, amit a Gmail átszabására készítettek. Nem is egy ilyen van egyébként, de ez amiről mit beszélni fogunk, ez valóban zseniális, és nem csak azért, mert gyakorlatilag teljesen át lehet vele szabni a Gmailnek a képernyőjét, hanem azért is, mert ahogy a beállításokat megcsinálta a fejlesztője, azt gyakorlatilag tanítani kell az egyetemen, és így kell 2011-ben programot, vagy bármit gyakorlatilag manapság fejleszteni. Egy kiegészítő van szó, tehát nem egy ilyen gigantikus alkalmazásra kell gondolni, gyakorlatilag kettő darab kattintással telepíthető a Chrome alá, és nem kell újraindítani semmit, az rögtön ott van, él és működik, és be is töltődik, és rögtön el is kezdheted átalakítani a Gmailnek a bizonyos részeit. A dolog úgy működik, hogy a különböző beállítások csoportosítva vannak, ebben semmi nagy érdekesség nincs, tehát nem találta fel a legújabb felhasználó feltet az illető, tényleg egy ilyen bal oldalon van egy menü, és a jobb oldalon meg ahhoz a menüponthoz tartozó beállítások. De minden egyes beállítás, amit meg tudsz csinálni, tehát mondjuk ki tudsz kapcsolni vele, főleg a Gmailben olyan részeket, amiket sosem használsz, és csak viszik a fontos képernyő területet. Hiszen az egész kiegészítőnek az a fő funkciója, hogy el tud tüntetni azokat a részeket a Gmailben, amiket nem használsz, és így mondjuk egy notebook képernyőjén sokkal kényelmesebben tudod olvasgatni a leveleidet. Tehát minden olyan rész, amit ki tudsz vele kapcsolni, és ha ráviszed az egret, akkor följön ilyen felugró tooltipben gyakorlatilag egy képernyőkép részlet, hogy ez az, amit most ki fogsz kapcsolni. Tehát nincsen ilyen zsákbavacska, hogy mit is fog csinálni, bekattintom, megnyom az apply gombot, újra töltöm a Gmailt, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Nem, szó nincs erről, hanem ráviszem az eredet, aha, ezt kapcsolja ki, használom, igen, akkor ezt hagyjuk, ezt nem használom, puf, már is elmentette a beltársakat, gyakorlatilag átváltok a másik fűre, ahol ott üldögél a Gmail, megnyom az F5-öt, hogy újra töltsön, és látom, hogy valóban eltűnt, és már nincs ott. Aztán ilyen mókás dolgok vannak benne, biztos ti is láttátok, hogy a Gmailnek a tetején, illetve általában a Google alkalmazások tetején van egy ilyen menüsor, amiben a különböző alkalmazások között lehet váltani, vagy egyéb dolgokra lehet ugrani. Ez gyakorlatilag teljesen testre szabhatott, tehát beállítottad, hogy mik azok az alkalmazások, amiket te gyakran használsz, azok jelenjenek meg, vagy milyen egyéb weboldalakra mutató linkek legyenek ezen a helyen. És még számtalan más dolog tényleg. Szóval egy nagyon egyszerű kis program, de gyönyörűen megoldva és remekül használható, és természetesen ingyenes, de akinek van egy kis pénz a zsebében, az támogathatja ilyenkor a fejlesztőt, mert megérdemli. Még egy kicsit a Gmailnél maradva, említettél egy módszert, amivel nagyon jól megoldhatók, meg szervezhetők azok a postafiókok, amikkel te rendelkezel, hogyha nem egy postafiókot használsz, hanem négyet, ötöt is egyszerre. Így van, biztosan többen vagyunk, akiknek több e-mail postafiókja van, és ezt valahogy, ezen próbál valahogy újra lenni, hiszen van mondjuk egy otthoni a normális nevemen, van egy másik, ami nem a normális nevemen van, van mondjuk az egyik munkai, másik munkai, tehát így zsonglorködni kell ezek között. És... Én ezt csodálom egyébként, én tudatosan egy postafiókot tartok fönn, lehet, hogy én csinálom rosszul. Nem, hogy... ez egyébként szokás kérdése is, meg így kialakult, tehát hogyha a munkahelyeden automatikusan hozzád vágnak egy szilágyi.árpád@munkahely.hu-t, akkor lesz egy ilyen e-mail címülés, és aztán más kérdés, hogy most ha erre jön levél, nem jön levél, hogy mit tudsz vele kezdeni. A dolog úgy alakult, hogy lett egyszer csak ilyen 4 különálló e-mail címem, amiből 2 vagy 3 volt gmail-es, és úgy döntöttem, hogy ezeket egybe szeretném használni, és gyakorlatilag csináltam ezeken kívülálló fő gmail-es e-mail címet, és a gmailbe beleraktam, hogy ezeket te mind húzd be, ezekről a különálló külső címekről a levelet. És ez gyakorlatilag működött is. Azt nem mondom, hogy tökéletesen, mert... Melassú volt. Így van, tehát ezeket a címeket úgy kezeli a gmail, hogy óránként egyszer rájuk néz, és onnan letölti a levelet, hogyha jött rá új levél. Így előfordulhat az, hogy jönne hozzád egy levél, amit mondjuk fél órával később veszel észre, arra írsz egy választ, de közben az alatt az eltelt fél óra alatt már 3-4-en válaszoltak rá, amit te csak fél órával később fogsz megkapni, és az egészben ilyen kurta furcsa beszélgetés alakul ki, hogy most te mire válaszolsz, amikor ezt már rég megbeszéltük, vagy szóval abszolút kilóksz így a dologból. És gyakorlatilag ott volt a megoldás az orrom előtt, tegnap javasolta az egyik kedves ismerősöm, hogy ilyenkor nem azt kell csinálni ezeknél a külső gmail fiókoknál, hogy így kívülről behúzzuk óránként a leveleket róla, hanem magába be kell jelentkezni abba a fiókba, és át kell állítani, hogy az ide érkező összes levet automatikusan küldje át ebbe a fő gmail fiókomba, amiben az a levelezésemet intézem, és olyan intelligensen csinálja meg ezt a gmail, hogy egyrészt nem rakja bele a levél tárgyába ezt az FV forward című jelzést, tehát abszolút úgy kapom meg a levelet, ahogy ez eredetileg érkezett, nem küldi át a spamet, azt rögtön kiszűri abba a pillanatban, hogy beérkezik a levél, és hogyha be van állítva a fő gmailedben az, hogy erről a külső címről te levelet is tudjál küldeni, ezt is be lehet állítani a gmailben, akkor ő tudja, hogy ez erről a címről érkezett, és ezt kínálja föl neked. Tehát, hogyha én például a netidőknek válaszolni szeretnék, akkor rögtön a spanyi.balázs@gmail.com címről tudok válaszolni, annélkül, hogy bármit át kéne állítsak. Akkor ez olyan, mint a hős korszakban, amikor az eredeti vagy a hagyományosabb internetes postafiókokat is kérhettük a rendszergazdától, hogy egyből irányítódjanak át az üzenetek egy másik postafiókra. Igen, ez abszolút semmi új nincs benne. Gyakorlatilag ott is volt a gmail beállításai között, csak nem a harmadik fülön, hanem az ötödiken, és éppen ezért én a harmadiknál megálltam, és beleírtam ebbe az A típusú megoldásba, pedig ott volt a B sokkal jobb. Tehát akkor itt az új az, hogy ezt te a felhasználó is beállíthatod. Így van, és használtam nyugodtan. Köszönöm szépen. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.